És honnan tudom, hogy mikor kezdődik? Hát, te majd mondom. Most nyugodjunk le. Már megy, mi? Igen? Most már látják. Hello. Jó reggelt kívánunk! Ez jó itt... reggelt! Jól van ez így. Újdonsült vendégemmel, Potyondi Edinával, vagy nem tudom, milyen néven ismerhetnek még. Én se, egyelőre, majd Rogán Antal megmondja. Á, már ott hallottam ilyeneket is, igen. Sőt, különleges vendég, mert egész héten ő lesz a vendég. Bizony. Elmesélt, hogy miért döntöttél el? Hát én nem szoktam ilyen műsorokba eljönni, de annyira megsajnáltalak, amikor ez a csoki szakítás történt, hogy komolyan, igen, mert ott azért úgy tűnt egy picit, hogy bajban vagy, hogy most akkor mi lesz, hogy lesz, és azt gondoltam, hogy hát ha ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ez az átlendülés gördülékenyebben menjen, akkor itt vagyok, de már bánom. Igen? Igen, mert azt látom, hogy nagyon szépen megoldottad, és igazából itt semmi szükség nincs rám, úgyhogy na mi lesz, mit fogunk csinálni, Ádám? Egész héten itt ülök melletted. Igen? Uh-huh. De akkor le kell lazulnod. Le kell lazulnom, kurva feszült vagyok, lehet, hogy egy pálinka kéne. Igen? Igen? Uh-huh. Még mindig feszült vagy? Nagyon most feszült vagyok, igen. Most még egy fél órát körülbelül az leszek. Okay. De ezt de vágott, ugye? Hozunk pálinkát? Jaj, nem, mi van? Van, az kávé, hozunk pálinkát. Nem kell pálinka. De... Nem kell pálinka, nem szoktam pálinkázni feszültségre. Nyugtatót adja. Kezdjünk el hírekről beszélni, és akkor az nem, mert gondoltam, hogy a lelkileg meg kell ismerni téged, hogy hogy vagy. Na jó, akkor most megyek el innen. Figyelj, tőled viszont ezt nem szokta senki megkérdezni, úgyhogy inkább én kérdezem tőled, hogy vagy, Ádám? Úgy lelkileg. Változó, de mondja, szerintem. Sűrű hét volt az előző, de most megnyugtató, itt lesz egész héten lelkitársnak, és tartod bennem a lelket majdnem. Uh-huh. Mm-hmm. Igyekszem. Hát igen, sok vendég volt már, nem mindenkivel egyszerű, veled biztos nem lesz. Igen, azért szerintem lehet, hogy a szerdára már lelazulsz. Amúgy. Na, ha én is úgy tervezem, úgy. Igen. Lehet, hogy annyira ezért megtetszik, is... hogy elkezdesz live-olni meg minden. Hát ezt erősen kétlem, de ezért is mondtam azt, hogy inkább hosszabb időre jövök, mert hogyha egyszer jövök, és ezt így elrontom, akkor utána ezen fogok szorongani 2 éven keresztül. Igen? És most, aha, igen, és hogyha most ez szoktál az első, szorongani? Az nem Mányit, jó. Hogy volt egy szereplés, amit szorongtál utána, és felébredt, hogy nem ezt kellett volna mondanom, amúgy nekem is van ilyen, de hogy... Persze, szerintem mindenkinek van ilyen, hogy utána a fél órával olyan frappáns ja, válaszok persze. jutnak eszedbe, meg így beindul az agyad, de amikor ott vagy, akkor így basszus. Szerintem te jobban szerepeltél. Engem nagyon utáltak, hogyha máshol vendég voltam, így rájön az ember, hogy csak gyakorlattal lehet ezt fejleszteni. Igen, azt... igen, igen. Úgyhogy péntekre tök jó lesz. Igen? Uh-huh. Eddig meg... Egy kis türelmet kérünk, vagyis én kérek. Szerintem jó lesz, minden tudsz, minden hírt. Nem minden hírt tudom. Nézd, most írja a szerkesztő. Na, fölkeltem reggel, halál nyugodtan, tegnap este megkaptam egy 3 oldalnyi hírt, hogy ez lesz. Elolvasni nincs idő nagyjából, és reggel 8-kor még beszerkesztettek valamit, és most még itt látom, hogy az mindegy. Ipon kosárkód. Ahhoz nekem nincs közöm. Nincs. Nem, amúgy a merch fontosabb, mert megjelent az új merch. Mutatom. Megjelent a legújabb kollekciónk, úgyhogy a kopasz csimpánzban már most megtaláljátok. Ki akartuk próbálni, hogy milyen, hogyha a pulcsi karjára nyomtatunk, és a pulcsit meg úgyis ilyen hidegebb időbe veszi az ember. Szóval igazából az olyasmi, mint annó a népi motivumoknak egy ilyen folytatás vagy újra gondolása, easter egg-gel és felirattal. Nézzétek meg, hogy tetszik-e, és a kopasz csimpánzban tudtok rendelni. Amúgy van belőle, nincs ez. Vászontáska, igen, az is van, és van póló is. Nyilván a pólónak nincsen újja. Egy csomó új dolog jön még a kopasz csimpánzzal a következő hónapokban, de ez az első újdonság. Gondoltuk, hogy egy kicsit visszanyúlunk ez a nagyon népszerű népi dologhoz, egy kicsit újfajta köntösben. Szeretnétek támogatni a csatornát, meg amit csinálunk, akkor nézzetek körül, más dolgok is vannak, és még jönnek, úgyhogy megvan oldva a karácsonyi bevásárlás, meg a szülőnap, meg nem tudom. Vissza a műsorba! Kezdjünk akkor a hírekkel, jó? Ja, mert jó, mert már 7 perc elment, vagy 8. Tehát ezt nem... is számolod? Hát látom, van, igen. Amikor, hogy... van, amikor végigmegy az adási. Semmiről nem volt szó az első 7 perc. De az kell, hogy egy kicsit ellazuljunk. De ezt szétvágjátok, nem? Nem. Ez a legjobb része. Így lehet megismerni téged emberi. Na, hát én ezért nem nézném ezt a műsort például. Valaki de... hozzon egy pálinkát. Van, aki igen, itt hisztizik, hogy mondjuk bemutatom a vendégeket, meg beszélgetünk, de szerintem ez hozzátartozik, és ettől jó az ív a műsor. Igen, de bár beszélgetnénk, az a baj, hogy itt most ugye nem beszélgetés van, hanem az én nyomorúskodásom. Na, csináljuk! Jó hét lesz amúgy. Jó, van az így. 5 nappal a szülés után az újszülöttet a karjaiban tartva nyert meg egy Mortal Kombat tornát egy anya. Ez az. Ezután ne nyávogjon nekem senki. Igazából én azt nem tudom, hogy itt most mi a hír. Az, hogy 5 nappal a szülés után, ugye? Igen. Tehát igazából ülnie kellett egy katolállal. Hát jó, de azért nem olyan egyszerű. Azért ilyenkor az ember nem akar semmit csinálni, gondolom. Hát az biztos, igen. És sőt, azt hiszem, hogy ez császármetszéses volt. Én ezt nem értettem, hogy császármetszés után 5 nappal valaki elmegy egy bárhova, az... Gondolom azt akarták, hogy itt akkor nem állt meg az élet, meg ez a hobbiuk, úgyhogy most volt a torna, ami nem tudom, hogy Mortal Kombat tornák. 5 napos a gyerek. Akkor nem szokták meg kivinni, sem még a rokonosok sem mutatják. Főleg ilyen ápolatlan, züllött, lucskos gémerek közé beviszik azt a szegény gyereket, bármit elkapnak. Igen, teljesen tiszták. Hát most mit akarsz? Na jó, de... Meg is nyerte amúgy, ha jól tudom, hogy nem. Igen, nyert $28. Többfajta ilyen felfogás létezik. Vannak akik, hogyha gyerekük van, ismerek önöket, akik ötten bezárkoznak évekre. Én meg mindig elráncigáltam a gyerekeket mindenhova, még akkor is a kényelmetlen volt, hogy szokjanak ahhoz, hogy nem csak otthon ülünk, és hosszú távon szerintem kifizetődő. Könnyű aztán bezárkozva maradni. De 5 napos volt a gyerek, és ez egy császármetszés. Nagyon brutális. Jó, igazából tényleg azt gondolom, hogy ez nem egy nagy kihívás, mert mint hogy ülni és nyomkodni egy kontrollert. Azt hittem a szülés. Nem, az főleg utána a császár, az azért nekem nem volt, de azt mesélik, hogy az iszonyatos. Valószínűleg az autóban zögykölődni, meg lépcsőzni, az volt a legnagyobb kockázat ebben. De hát azért kemény minden elismerésem. Az a helyzet, hogy azért ez nem egy annyira izgi hír, de egy gyerekkel mindent el lehet adni. Hát a gamereknek is vannak gyerekeik, nem csak otthon ülő unalmas embere. Hát van egy ilyen, ebből lett is egy világszenzáció. Régen így megvolt ez a sztereotípia gamerekről, de most már felnőtt egy egész generáció, akik most már... Hogy nem mondjam, az ápolatlan szobában szaró. Hát mainstream-ebb, gondolom. Még valószínűleg 80-es politikusok most is úgy gondolnak a számítógépes játékokról, hogy az az ördög műve, de... Én is így gondolok. Igen? De miért? Mert bezár. De... Nem mész ki a friss levegőre. Ja, hagyjál már, mint te állandóan friss levegőn lennél. Én nagyon sokat vagyok friss levegőn. És ha játszol... az életem? Nem. Jó, de most ha otthon mondjuk nem tudom mit nézel a Netflixen. Semmit. Az baj, hogyha valaki néz valamit a Netflixen? Nem, nekem nem baj, hogyha néz valamit a Netflixen, de... bár a gyerekem most rákapott az Immigration című mesére, ami magyarul Kacsalábon, erre fordították, Willkommens Kultúr, és baszki, ezek ilyen vadkacsák, sima a mezei vadkacsák, amik a kontinentális éghajlaton élnek. Ennek volt egy mozifilmje is. Szerintem ez az. Ja. Aha. Berepül hozzájuk valami vándormadár csapat, és a kis vadkacsa kitalálja, hogy én is vándormadár akarok lenni. És hát természetesen minden kis vadkacsa vándormadár lesz, és akkor elindulnak Jamaikába. Azóta a gyerek reggelente úgy kell, hogy ő nem akar óvodába menni, hanem ő Jamaikába akar. Kösz szépen, Netflix, kösz. Amúgy én azt láttam a moziba szerintem, ilyen gyerek moziba. Ja, amúgy aranyos. Jó, azt szerintem. Azt, hogy miért gondolod, jó, azt, hogy bezár a játék, az érdekes, mert az egy ugyanolyan művészeti forma manapság, mint mondjuk egy filmet megnézni, vagy egy könyvet elolvasni, de ez a boomer hozzáállás, ez elég fur. Igen, de egy filmet megnézni, az mondjuk 1,5-2 óra. Egy könyvet olvasni, az ugye rövidebb periód. Hát másfél-két óra, manapság már 3-4 óra egy film amúgy. Na jó, hát az annyit is ér, ez szerintem. Hát azért ez nagyon durva visszaélés a nézőtürelmében, amikor 4 órás filmeket hosszú csinál. Amúgy. A játék az meg olyan, szerintem, nincs sok tapasztalatom, mert én tényleg nem játszom, de mondjuk unokatesóm, aki játszik, az igen, mert hogy ő egész nap be van ebbe szopódva olyankor. Hát valaki sőt, meg egész valaki nap, hetekig valaki egész szopódva. Nap könyveket olvas, valaki egész nap filmeket és sorozatokat néz. Hát olyan is van, és az se egészséges. De akkor ez most a játék hibája, vagy a... Hát szerintem a játék az könnyebben, ja, az könnyebben beszippant. De nagyon sok, nagyon értékes játék van. Remek sztorikkal. Nem véletlenül inspirálódik Hollywood is egy csomót. Ami... Ja. Ezt elismerem. Jó, igaz. Át fogom gondolni ezt a boomer hozzáállásomat a játékokhoz, meg most azon gondolkoztam, hogy azok a sorozatok, amiket szeretek, azoknak az alapja egy játék. Igen. Úgyhogy hát például, például a Last of Us az egy játék, és egy az egybe ugyanaz a sorozat, mint ami igen. A játékban volt. Úgyhogy igazad van, igaz, elnézést kérek az ápolatlan gémerektől, akiket megsértettem. Az ápolatlan gémerek nem fogják magukra menni, hisz tényleg ápolatlanok, de nem mindenki ezt tudod. Például a Henry Cavill is egy nagy gamer, és róla mi jut eszedbe? Semmi. Nem tudod ki az? Ő volt a Superman. Kicsoda? A Superman ő volt. Melyik? Én még a kerekes székes csávót tudom. Hát ezt nem vágom. Nem vágod? Nem. És ő gamer? Ő gamer, óriási gamer. Maga csinálja a PC-t. Na tessék, nem minden gamer olyan. Jó, nem ez az átlag gamer. Rombolja a sztereotípiákat. Galla Miklós viszont nem rombolja a sztereotípiákat. Sajnos Galla Miklós bajban van, kétszer annyi az adótartozása, mint hitte, kérem segítsenek. Mi van a Gallával mostanában, azért nem annyira. Hát ugye ő neki 15 éve az a művészeti teljesítménye, hogy egy alsó nadrágban a hónaj szőrét mutogatja. Igen? Igen, nagy részt. Soha nem volt normális, de ugye ezt szeretni lehetett benne egy darabig, és aztán szegény, ahogy idősödik, úgy szerintem bolondul meg. Kolduláshoz mindenkinek joga van. Nem? Igen. A méltóságát mindenki pénzre válthatja. Ő úgy érezte, hogy abból a méltóságából, ami még maradt neki, abból nem fog jól lakni. Ő most ezt így bedobta többször is, de mondjuk tudod, vannak ezek a, nem tudom, láttad-e magát a posztot, amit a, igen, amit a Galla kirakott, a másodikat, mert hogy ő egyszer már kért pénzt, és aztán utána megint kért pénzt, hogy ez nem volt elég, mert neki kétszer annyi az adótartozása. És hát azért a kommentelők azok rendesen neki mentek, hogy igen. Hát ez most komoly vagy vicc, mert hogyha tudod, miért eszembe a Secret Man nyomta? Ő is ezt tolta, de szerintem nagyon sokan, nekem az rémlik, hogy a Konok Péter is tolta ezt, többen is tolták ezt, csak ugye van ez a kommentelő harag meg kioktatás, amikor ilyen 70-80 éves embereken számon kérik ezt a pénzügyi analfabetizmust, miközben azért az oktatásból úgy jön ki szerintem 90%-a az embereknek, hogy ez a pénzügyi tudatlanság, ez megvan. Tehát tudod, hogy szinusz, koszinusz, tangens, kotangens, de hogy hogyan kell áfát számolni, arról fogalmat sincsen. Valószínűleg a legtöbben azt se tudják, igen. Ebben mindenki érdekelt, ennek a rendszernek a fenntartásába a kormány, mert különben az Orbán Viktor hogy a tökönbe magyarázná meg, hogy ez micsoda repülő rajt, meg tübörög a magyar gazdaság. A bankok ki rakna be bankba pénzt ilyen kamatokkal azok közül, akinek van pénzügyi tudása, vagy tudja, hogy mibe fektet be, vagy vannak ezek az uzsora hitelek, ezek a gyors kölcsönök, ki venne föl ilyet, vagy vannak ezek a 0% kezdő részlettel elviheted a kávéfőzőt. Hú, ingyen van a kávéfőző, nem, nincs ingyen a kávéfőző, ezt ki fogják veled nagyon durván fizettetni háromszor. Figyelj, ha nem úgy lenne... Érzed, hogy a Galla Miklós egy áldozata a Magyarország pénzügyi tudatlanságában? Nem csak a Galla Miklós, de a Galla Miklóst látjuk most azért, mert van egy csomó művész, aki bemegy az ilyen reggeli műsorokba, és elpanaszolja azt, hogy neki nincsen nyugdíja, és nyomorog, és jön ez az oltogatás, hogy persze, mert jól éltél, és nem takarékoskodtál, meg borítékba kaptad a fizetésed. Igen, de a fél ország ebbe borítékba kapta a fizetését, meg feketén dolgozott, és vannak ezek a művészek, akik kapnak nyilvánosságot, mint a Galla Miklós is, meg még mit tudom én, kik azért az utóbbi időben ezt többen eljátszották. Őket látjuk, ők a felszín, de szerintem nagyon-nagyon sok ember él így, hogy ilyen minimál nyugdíjon valahogy eltengődik. Ez azért rendesen súrolja a pofátlanságnak a határát. Hát igen, az, amikor semmit nem adsz cserébe, mondjuk csinál mondjuk egy Patreont, vagy valami, ahol legalább valami videókat felrak, és akkor azt valamit cserébe kapsz, de hogy ez itt a képe, tessék, itt a számlaszámom, mert 20 éve kedveltetek, az kicsit furcsa nekem is, hogy így azért meg se próbálsz valami megoldást. De most mit csináljon egy hány hát éves Galla, 70 éves, beteg, nyilvánvalóan az agya sem teljesen tiszta, mit csináljon? Most rájött erre, hogy lehet így halázgatni. Az is érdekel, aki azt mondja, hogy én Gallának utalok, ahelyett, ha mondjuk a van helyed alapítványnak utalnék, de hogy én is sajnálom, mert valószínűleg azért tényleg nincs teljesen eszénél, magára hagyta őt is egy társadalom. Egy ilyen művészeknél azért érdekes ez nekem, hogy ennyire nem terveznek egy csomóan előre, hogy mindenkinek megvan, hogy mikor van toppon, egyszer ez elmúlik. És egy csomóan szerintem emiatt dörgölöznek a Fideszhez, mert elmúlt ez, és akkor most ott még egy kicsit kaphatnak pár millió. Igen, de ez nem csak a művészekre jellemző. Ugyanez van szerintem azért a sportolók egy részével, azért az sem egy hosszú életpálya modell. Azokat is láttunk a DPK gyűlésen. Igen, de hát Kulcsár Edinát is láttuk ott. De a sportolóknak, hogyha mondjuk olimpián nyertek, akkor van valami életjárat. Hát, hogyha első vagy, igen, meg azt hiszem, ha érmed van akkor, de mi van akkor, hogyha mondjuk negyedik vagy? És az egész életed rátetted arra, hogy sportoló vagy. És a negyedik hely egy olimpián az azért egy fantasztikus eredmény, de hát azért nem jár pénz. És akkor mi van utána az, hogy utána ezekkel az emberekkel mi lesz, vagy aki mondjuk, mit tudom én, világbajnokságon tizedik. Senki nem tudja, hogy az kicsoda, micsoda, nem ismerik, és utána ott marad. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen probléma is, amit kezelnek, nem feltétlenül Magyarországon, de vannak ilyen programok, igen, hogy sportolóknak az élsport utáni életét valahogy lekövetik, hogy akkor mi legyen velük, hogy ne legyenek depressziósok, alkoholisták. Biztos ez egy nagyobb réteg, mint amire gondolnám. Ez egy csomóan elmennek edzőnek, oké, megtalálják ott a egyesületben, ha még azt az egyesületet nem lopták szét, ugye már sok ilyen van sajnos. Hát akkor a művészeknek is kéne valamilyen. Amúgy... De ez egy általános iskola, meg középiskola. Ott úgy el lehetne ezt kezdeni, igen, hogy attól, hogy ma van pénzed, attól nem biztos, hogy holnap is lesz pénzed. Nem bonyolult, nem atomfizika, csak egyszerűen erre nincs ráállítva az ember agya. A Galla kérte a karinti gyűrűt? Igen, tényleg szerencsétlen csávó, hogy ilyen Hát jó, mindegy. Lefele felépülés. Az időskorban egy csomó művész még aktív. Ír, játszik darabokban, de ő akkor hát egy... Lehet, hogy ő most viccel. Lehet. Néhányan kérdezik is. Igen? Aha. Gondolom, hogy viccel. Hát biztos viccel. Azért sajnálom. De nézzük még a másik megörögedő művészt amúgy. Ja, Lár András is ugyanezt tolja, nem? Igen? Ja, én a Koldulásra gondolt, ó, de ez sokkal jobb. Igen, Kern András, nem hiszed de el, neki, megint neki a járdára parkolt a Kern András, ekkora szociopata, nincs még egy az országban, mint a legalább, Kern András. Szóval neki látszik, hogy pénze van, az a nincs mond, jó kis autója van. Elképesztő. Mindig van pénze kifizetni a bírságokat. Mindig kifizeti a bírságot, mindig vállalja a felelősséget, és mindig fölparkol a járdára. Most már ilyen kis műtárgyakat raknak ki a járdára, tudod, hogy a Kern András ne tudjon oda fölállni, és bazánk mindig megtalálja azt a pontot. Mentségére legyen, azt mondta, hogy nem volt parkoló. Figyelj, ő az utolsó szabad ember az országban. Ő még megcsinálja azt, amire mindannyian vágyunk. Tudod, hányszor parkoltam volna oda? Igen. Persze, hát 28 kör teszel. Szóval így jelent, hogy ő megmeri tenni. Nézd. Mert azt mondja, már öreg vagyok, hagyjatok már faszom, azt csak, amit akarok, most nem mindegy már nekem. Nyilván van bennem egy ilyen zsigeri, ez igen öregem, de amint bekapcsol az agyam, onnantól viszont egy ilyen, inkább egy ilyen rettegés az ilyenfajta narcisztikus szociopatáktól, aki teljesen leszarja az összes normát, érted? Őt már a nyilvánosságban előszedték, megszégyenítették, mert azt hiszem az Őrsi Gergely is írt neki valami levelet, már megbüntették, és bazd meg, csak odaáll. Mindig és folyamatosan. Ezt teszi, igen, már... hogy így a hírnév, meg a hatalom, az így ezt csinálja. Tudod, hogy az elején még így, jaj, nagyon örülsz annak, hogy vannak kiváltságaid. Utána meg neked ez már jár. Kern Andrásnak jár az, hogy ő a járdán parkol. Van, aki megvédte annó. Bocskor. Bocskorból kinézem, igen. Ja, hogy igazából az a köcsög, aki... És amúgy ez fűz... De ki a köcsög? Aki feljelenti meg ilyenet. Igen, itt de is nem azt... jelenti. De a Kern is azt mondta, kérem, ne jelentsenek, ugyan kérem, úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket, értem én, mondjuk a feljelentés nélkül nincs büntetés, szóval tudom, nem fogod parkolni, de feljelenteni, az olyan ronda dolog. Mármint, ha nem parkolod, akkor nincs is miért feljelenteni. Hát ez egy idióta. Hát most mi, de tényleg, ne jelentsenek fel, nem parkolok, oda parkol. Elmondja, hogy ne jelentsenek fel, na, egy lúbba van. Egy ilyen parkolási lúbba van az sehol öreg. Nem lehetett megállni, és ez elég nagy hülyeség, reagált. Ez nem hülyeség, ez egy adottság a városnak. Csodálatos, de azért az autóját tudja vezetni, azt úgy érti, hogy hol van a kuplunk, meg a fék, meg a gáz, de az, hogy nem lehet megállni, amúgy ezzel valamennyire vitatkoznék, mert azért ez most ez hol van? Ez jól látható? Ez a Szélkálmán. A Szélkálmánon meg a Mamutnak van parkolója. Van a Mamutnak is parkolója, mondjuk az nem tudom meddig van nyitva, de ugye este van, de hát ott fönn a kis utcákban, meg érted, kiszáll nem, a kocsiból, és gyalogol parkoló, egy picit. Mindig odaállok, most nem a Mamut, mi van most mellette, mi az a park? Millenárison nagyon jó parkoló van. Figyelj, neki esze ágában nem volt parkolóhelyet keresni, szerintem ebből a beállásból látjuk. Ő beugrott a dohányboltba, oda fölállt, úgyis ott vannak a motorok, lehet, hogy azt tévesztette meg. Ennyi jó indulat van bennem, lehet, hogy a motorok. Berohant a dohiba, ja, majd és ez a legjobb, a legjobb az egészben, hogy berohant a dohányboltba, majd visszapattant a tilosban parkoló kocsijába, majd áthajtott a piroson. Jó, hát művészemben. Kezdem megkedvelni ezt a kár. Igen, de ő legalább nem koldul pénzt. Na? Hát, sőt, fizeti közösbe a dolgokat. Ja, fizeti folyamatosan, adja vissza, igen. Amúgy valószínűleg sokkal többet csinálja ezt, csak nem mindig kapják el. Azt nem szeretem, hogy mondjuk így a zebra mellé állnak. Legalább a gyalogosokat ne zavarják, vagy ne akadályozzák. A járdára állt föl, Ádám. Hát igen, de itt, ahogy látom, amúgy is nehezen lehet elfenni, itt a sok, nem biztos, hogy ezek nem tilosba park. A zebrán, konkrétan a zebrán fölment a járdára. Ez védhetetlen, ilyen nincsen. De tudod, ha ő megcsinálja, akkor miért ne csinálnál meg mindenki más? Te miért nem állsz föl oda? Nem, én inkább körözök fél óráig, mint egy idióta. Mert egy normális ember vagy azért. Frusztrált már egy csomószor, amikor babakocsitval mentem, és nem lehetett elmenni, és ki kellett mennem az útra, az olyan szinten fejlegesített mindig, hogy azóta ez bennem. Más dolog is történt, ma reggeli hír ez is. Miután kipattant a zaklatási botrány az országgyűlés őrségénél, ami amúgy nem is tudtam, hogy van, de az hogy... Az a Kövér Lászlónak igen, a zsoldos hadserege kapott egy ilyen kis, igen. Amúgy kis a önálló végén egységet. Írták az a kedvencem, hogy a 2012-ben hozták létre az országgyűlési őrséget, és van már benne sokkoló mesterlövészpuska és gránátvető is. Az igen? Az komoly. Ez a kövér serege, mint a Dumbledore serege. Aha, van neki egy kis serege, igen. A fekete sereg, vagy a piros-fehér-zöld sereg. Leszereltek egy embert, és inkább... Na de várj, hogy szerelték le? Azért az egy érdekes történet, hogy a Kövér László zsoldos hadseregéből, ahol gránátvetőkkel, meg fegyverekkel dolgozol, hogyan nem lehet kiesni? Ugye volt ez, elmeséled, hogy mi a sztori? A zaklatási dolgát? Hát ezt a malacvarást, igen. Malacvarás? Malacvarás, az volt a neve az eseménynek, jó, akkor én elmesélem. Erre nem emlékeztem, hogy malacvarás. Volt egy ilyen esemény, hogy malacvarás, ez egy, azt hiszem, de azért nézzed. Disznótoros vacsorán. Igen, és az volt a neve, hogy malacvarás, azt hiszem, de tök mindegy. És ezen a disznóvágáson ez a faszi berúgva nőket zaklatott. De nem akárhogy zaklatott nőket. Ja, azt gondolod, hogy jaj, csúnyát mondott. Nem csúnyát mondott, hanem így a hóna alá fogta a nőnek a fejét, valami iszonyú dolgokat majd magyarázott a melleit, neki, majd megfogdosta a melleit, egy másik nőnek, Kövér László zsoldosa, egy 5000-es tolt a melltartójába, és megkérdezte, hogy ennyi elég lesz-e szopásra. Na most ezután nem az volt, hogy úgy penderítették ki a picsába ebből az őrségből, mint a franc, hanem elküldték 2 hónap fizetetlen szabadságra. Na most, hogyha meg akarták volna jutalmazni ezt az embert, fizetett szabadságra, szóval, hogyha meg akarták volna jutalmazni ezt az embert, akkor sem adhattak volna neki nagyobb ajándékot. És utána még átvette Mint a Nováknak is szegény. Meg a szegény dolgozni se kell. Igen, hogy meg, figyelj, úgy tudsz kikerülni az állami szférából, hogyha magasan vagy, és nem portás szinten, mert a portást azt úgy rúgták volna ki, macskát szarni. Hogyha mondjuk viszont fölveszel egy macskás fadíszpólót, vagy mondjuk mondasz valamit a kormányra, akkor azonnal röpülsz. De hogyha nőket zaklatsz, erőszakoskodsz, berúgva, akkor utána még 2023-ban történt az eset, és 2 év alatt nem történt semmi ezzel a csávóval. Honnan ismerős ez? Hát előfordul, ez a zaklatás. A gyerekvédelemből ismerős, ez az ország, hát nem Svédországban élünk. Az de bizony. Átvették a NAV-ba vezetői pozíciónak, ez lett a büntetése szegénynek. De a NAV elméletileg nem tudta, hogy ez volt, ők nem tudtak róla. Hát persze, itt senki nem tud semmiről. Azt gondolom, hogy a NAV azért megnézi, hogy kit vesz föl, főleg ilyen vezetői pozícióba. És tudod, mi még a nagyon durva nekem, hogy így elképzelem azt, hogy ez a fickó berúgva hónalja alá fog egy női fejet. És ilyenkor nem hív senki rendőrt, nem küldik el a büdös francba, nincsen semmi szankció, hanem lehet, hogy még ezen így tudod, így röhögtek is, hogy jaj, izé, Pisti. Az, ilyen ő így viccel, így berúg, aztán ilyen nagyon hülye lesz a Pisti, hogyha berúg. Az valószínűleg nem csak az állami munkahelyeken van ilyen, hogy sokan beszámolnak arról, hogy a idős, több hatalommal rendelkező kolléga kreatívan áll a szexizmushoz, amikor kicsit berúg, akkor kijönnek ezek az ilyen céges bulikon. Mesélj, Ádám. Hát engem nem zaklattak, de hogy azért... Nem is arra gondoltam. Ja. Beírták, hogy ki szeret menni ilyen céges rendezvényekre, és akkor ott írtak nők, hogy azért ilyen ottalvós dolgokra így nem feltétlenül akartak elmenni, ahol csak csávok voltak rajtuk kívül, és akkor ő volt a rohadék, hogy nem ment el. Hát ez a céges buli műfaj, ez céges önmagában. Céges kultúra, az érdekes, hogy ott tényleg... Kihozza az emberből az állatot a céges buli. Hát figyelj, most ott vagytok összezárva egy éven keresztül, és akkor mondjuk van a karácsonyi céges buli, ahol azért mindenki piál, többség azért rendesen lerészegedik, és akkor így egy évnek az összes ilyen frusztrációját, feszültségét, elfojtott érzelmét, azt így vang, ráöntöd a másikra. Szerintem ez a céges buli, ez nem egy egészséges hát, közeg. Hát biztos van, de mondjuk olyan ez cég, ahol céges, igen. Céges buli volt, ez nem céges buli volt. Hát, az országgyűlési őrség több vezetője jelen volt. Gondolom, ebből is a adófizető pénzéből tart. Ez valami céges buli. Miért adnának neki egy külön nevet? Hogy malacvarázs? Igen. Biztos csinálnak maguknak mindenféle rendezvényt. Miért ne csinálna? Végtelen pénzed van. Meglátjuk, hogy mi lesz vele. Lehet, hogy már indítja is ellenünk a NAV vizsgálatot. Viszont ha már közpénz, amit elköltöttek... Csak nem 100 millió forintnyi közpénzhez jutott Sarkakat és Rogán Cecília szépségversenyi gyártó cég. Amúgy a Sarkakat és Rogán Cecília az ilyen remek páros, akik mindig együtt tűnnek. Ők nagy barik, ők a nemzet madámjai. Igen? Nem. Figyelj, ez a Rogán Cili, mi a neve most? Rogán Szendrei Cecília. Tudod, ő volt Gál Cecília, úgy született, Rogán Cecília, aztán lett Rogán Gál Cecília, aztán lett Rogán Szendrei Cecília, úgyhogy már nem a Rogánnak a férje, felesége, viszont a Szendrei úrnak a felesége. Ez furcsa, nem? Te mit szólnál hozzá, hogyha a gyereked anyja, a feleséged az exének a nevét viselni? Ha megtartaná? Hát furcsa lenne. Valószínűleg... De belemennél ebbe? Vagy így az hát önérzeted nem ezt az, nem az én. Viselni? Valószínűleg ott még fel kéne fejteni pár dolgot, amit meg kell beszélni. Nem gondolom, itt a Rogán név az félelmet kelt bizonyos helyeken, és hát akkor jobb megtartani. Figyelj, sokféleképpen lehet kasztrálni egy férfit, ez az egyik módja például. Oh. Úgyhogy itt nem kérdés az, hogy ki hordja a nadrágot ebben a családban. Rogán Antal hordja. Igen. Ezt a gyomorú teniszező csávó ezt így elviseli. Ez nekem nagyon... De ő nagy bizniszwoman amúgy. Nekik van az... Figyelj, egy balatoni büfét valószínűleg nem tudna elvezetni ez a nagy bizniszwoman, hogyha nem ömlene rá ez a kurva sok állami nekik pénz. Nekik van egy bulvárlapjuk, ugye? A World News valami, ami 1 milliárd forint osztalékot szed ki belőle évente, és megnéztem azt a honlapot, és így egy ilyen blog, amiben valószínűleg ChatGPT által írt cikkek vannak, és 10 nem látogatják azt a honlapot. Nagyobb a költségvetése, mint a Telexnek kb. Szóval így elképesztő számomra. Ez egy nagyon tehetséges család. Az Antal a találmányával, a Cili a média birodalmával. Nagy birodalom amúgy. Ja. És van szépségversenyük is. Az úgy látszik, hogy nagy biznisz. 16 versenyző, egy korona, egy álom. Az est, amikor új királynő születik, finálé élőben a Duna TV-n, biztos kurva sokan nézték amúgy. Igen. Ez elképesztő, hogy ilyenekre nézd, fő támogatók, hotelek, Perfect Nails. Ennyi támogatót még sehol nem láttam, ahhoz képest Manna ABC, Mobilfox, Duna TV, hát van itt minden amúgy. Van itt minden. Van a gazdagságnak az a szintje, amikor már nem a Tinderen ismerkedsz, hanem ilyen szépségverseny felkészítő partikon. Aha, hát én nekem az a tippem, hogy ez inkább egy ilyen... Escort? Hát ilyen jólányok.hu. Jólányok? Igen, ez a jólányok.hu, ja. Hát ilyen 17-20 éves csajokat hülyítenek, hírnévvel, meg pénzzel. És ez még csak nem is nem a Miss Hungary, nem? Figyelj, én megnéztem, szerintem ez az. Azt hiszem, hogy az is hozzájuk tartozik. A szépségverseny alapból egy nagyon érdekes dolog így szerintem 2025-ben, de hogy így az, hogy ez ennyire állami kézben van már ez is, nézd, itt vannak amúgy a lányok. Figyelj, megnéztem a Wikipédián a jelentkezési feltételeket. Versenyzőnek 17 és 24 év között kell lennie. 17, bazd meg, kiskorú, és az a legdurvább, hogy ő nem oda csöppen 17 évesen, hogy szépségverseny, hanem 10x éves korától, 11-12 éves korától erre van trenírozva. Mi lenne akkor, hogyha nem lenne egy ilyen társadalmi nyomás, akkor mi lenne vajon az életkor? Hogyha még így is 17. 18 maximum, és szűzhártya az épp legyen. Tehát valahogy én ezt így képzelem el, meg legyen nyitott a drogokra, meg az alkoholra, ilyen romlottságvásár az egész. Na, nem lehetsz 17-nél fiatalabb, de nem lehetsz 24-nél idősebb. Tehát 25 évesen már... Ez tényleg a hivatalos verseny? Mert nekem ez jobban hasonlít, volt ez a Miss Dubai, vagy Miss Influencer, és ott volt, hogy Dubajba vitték ki a nyertest, és azért felhúz az ember szemöldökét ezekkel. De min húzott fel a szemöldöket? Hát, hogy ez azért lehet, hogy nem csak... Dubaj! Szépségverseny, Dubaj! Ádám, te olyan egy jó lélek vagy. Olyan egy nagy, ártatlan lélek vagy szívem. Még azt akartam elmondani, hogy 24 a felső korhatár, tehát a Leonardo DiCaprio-nak jó vagy, de a Rogán Cilinek már nem vagy jó. De várjál, mert vannak még sokkal jobbak. Hát 25 az már idősnek számít. Az már öreg, lenni. Persze, az igen. Már egy vén szutyok a 25 éves, igen. Nem lehet férjezett. Miért? Jaj, Ádám, te olyan kis naiv vagy. De miért? Naj, nem tudom. Amúgy meg, hogyha az, akkor miért zavart? De várjál, mert van egy durvább, ami még lehet, hogy a te naivitásodon is átüt, hogy nem lehet elvált. Nem lehet elvált? Nem lehet elvált, mert akkor már nem lehet szép. Tudod, már kinek elhasznált, meg most kinek hiányzik egy démon az életéből. Igen, tudod, egy elvált nő az már megkeseredett, az már balhés. Hát tudom. Balhés. Tudod? De legrosszabb. Ja. A legrosszabb a 25 fölötti nők, meg a... 25 fölötti elvált nők. Várjál, nem lehet özvegy. Tehát ez a nyomorult nem elég, hogy megözvegyül, de még nem mehet egy szépségverseny. Miért nem lehet? Ez az érdekes. Mert az is terhel, tudod, most érted. A gyász az nem buli, érted? Most ez gyászolsz közben, kokain se esik olyan jól. Igazából bármi, ami arra utal, hogy már elhasznált vagy. Aha. Igen, azt hiszem, ettől tartok, hogy igen. A további kizárók a verseny imázsában nem illő fotók és filmek létezése. Pornozni se szabad. Szűzkurvák. Többnyire, azért... mármint, hogy nem ők a szűzkurvák, hanem a szervezők. Ja, ők hogy... nem szűzek. Nem lehet ruhátlan képeket. Igen? Nem lehet ruhátlan képekből portfóliód, igen. De miért? Vannak művészi képek. Én is láttam. Egyébként most, ha valamelyiknek lenne egy ilyen szép aktsorozata. Kampó, kész. Majd ezután. Cilijéknek majd nem, ezt ők akarják. Cilijéknek nem kell. Jó, hát akkor nem tudom, hogy ki nyert. Az a lényeg, hogy ez is elment rá egy csomó közpénz. Köszönjük szépen. Te mindent ide futtatsz ki, ezt most megfigyeltem ez alatt most a fél óránk alatt. Mit csináljak? Merre is közpénz? Ez a vége, ne, ez a csattanó, hogy ezek közpénz. Igen, egyébként, ja. Hát most mit csinálják? Ez nem az én csattanom, ez a kormány csattanója 15 éve már folyamatosan. Ó, badumcs. Nem, az nálad van állandó, ez a badumcsávó. Nincs ávó, a... nincs állandóan. A videódban ott van mindig, csak nem? Csak valami nagyon szar, üzé, ja. Nem viccet mondok, ja. Akkor hát állandóan ott van. Mi... Jó, van ez így. Hétvégén nagyot ment két videó, az egyikhez nekünk is közünk volt. Nekem! Volt-e a fókuszcsoport ennél egy Magyar Péter interjú, amit már szerintem már 600 ezer... Jó, nálad ez egy átlag videó, de nálunk azért ez kiemelkedő. Nem kell túlozni. Az utóélete. Utóélete vicces. Várjál, még mielőtt a kedvencedre rátérünk. Igen, igen. Most megtaláltam, hogy az Origo is írt róla. PR interjúval próbálják erősíteni Magyar Péter megtépázott imázsát, valami politikai jellemző Facebook bejegyzésén. Na várjál, nem valaki valami nagy, valami politikai jellemző, hanem Nagy Attila Tibor, aki így a kreténség mérőt azt azért sokszor kiakasztja. Hát előfordul. Igen. De amúgy annyira nem ismerem a munkásságát. Hát én is csak mostanában ismertem meg, most az utóbbi időben így nagyon ráállt erre a Hont András vonalra, és így bele-beleszáll a Magyar Péterbe, csak hát ő ezt ilyen nagyon, nagyon kis butuskán csinálja. Hmm. Vagy ilyen nagyon... átlátszóan, vagy ilyen rettenetesen bénán érvel. És... Figyelj, amúgy megértem, hogy nem tetszik nekik, bár annyira nem szemlézték, szóval azt gondoltam, hogy azt mondja, nem volt nagyon, amit ki lehetett volna ragadni, így gondolom, mert akkor már M1-en ment volna este, meg a minden az harsognál, szóval így nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a videóval, azt láttam, ugye propaganda, vagy csak hétvége volt, és nem hívták be őket emiatt, bár biztos vagyok, hogy behívták. Hát meg gondolom azért most már a magyar is figyel arra, hogy mit mond, meg annyira, mert azért így szerintem megvan az, hogy őt mivel ja. akarják lejáratni, vagy mi van ellene, és nem hiszem, hogy olyan nagyon újat tud, vagy akar mondani. Az volt a kedvencem ebben a nagy megfejtésében, hogy onnan tűnt fel, hogy ez igazából mekkora ostobaságokat ír ez a csávó, hogyha alapból nem tűnt volna fel. Azt próbálta megfejteni, hogy már igen, nem népszerű Magyar Péter, hogy a Brüsszelben lehet, hogy le fogják cserélni. Igen, igen, igen, nekem is ez az elemző, volt az, és akkor feltűnt, igen. Hogy mi az, hogy... Várjál, de van valami olyasmi, hogy a Fidesz közeli források azt írják, hogy bazd meg, a Fidesz közeli források mióta elemzési szempontok. Érted, hogy a Fidesz hát azt írja, hogy csökken a Fidesz, vagy a Tisza támogatása. Hát tényleg? Hát igen, és emiatt lecserélik Brüsszelből. Emiatt lecserélik Brüsszelből a Magyar Pétert. Kire hát, amúgy? Ja, úristen, nem tudom, lehet, hogy rád azért csináltad a PR interjút. Igen, nem ha lehet, van jobb, akkor átölt. Jöhet helyettem más, ugye ezt mondta az interjúban, és akkor ebből így kiforgatták, hogy izé... Igen, igen, igen, így az álszerénységből már csináltok is egy ilyen, hát itt menni fog a Magyar Péter. És kire cserélik le? Amúgy azért az... Hát a Romulusra. Ki a második legnépszerűbb ember a Tiszában. Hát ez jó kérdés. Mert azért senki sincs a közelében szerintem a Magyar Péternek. Nagyon tudunk ilyet. Mindegy, lecserélik. Lecserélik. Valakire lecserélik. Gyurcsány, az nem jó? Hát, az... Viszont más is történt, Hont Andrással bífelt a Magyar Péter, ami biztos simogatja Hont András egóját, hogy beszólogat neki a Magyar Péter. Figyelj, Hont András jelentőségéről két ember van meggyőződve ebben az országban, Hont András, igen. És Magyar Péter. Ja. És az a helyzet, hogy én a Hont Andrást még értem is, hogy miért. A Magyar Péternél azt nem tudom, hogy ő ezekben miért megy bele egyébként. Szerintem akarta promózni, és akkor ez szereti folyamatosan hergelni a propagandát, és akkor ezt lehet, hogy hamarabb megírják, mint látod itt is. Igen, hogyha akarom, akkor lehet, hogy meg tudom érteni, mert azért, ahogy mondjam, a Hont András annyira ellenszenves, hogy olyan könnyen azonosulható az, aki ebbe bele, aki beleszáll. Ellenszenves neked? Mesélj, mi a viszonyod a Hont Andrással? Hát figyelj, aki a 2020-as évek közepén száll be a NER-be, az olyan, mint aki 88-ba szállt be az MSZMP-be. Tehát ez nem ellenszenves, ezt most sajnálod. Hát de nem sajnálom, mert azért nála így az őszintesség a rendszer iránt, az nem tudom, ugye ő úgy szállt be a NER-be, hogy azért kapott egyből egy szerkesztőséget, kapott technikát, kapott technikusokat, kapott stúdiót, és kapott egy Orbán interjút. Hát szóval minden, azért minden te tudod azt, hogy milyen felépíteni, mennyi munka és mennyi pénz felépíteni egy ilyet, mint mondjuk, ami ez a Cérnagyár, és ez Hont Andrásnak így egyszer csak így bang, mint a Mr. Bean az égből, ahogy így leesik a főcímben, így valahogy odaesett. És ő egzecíroztat mindenkit, hogy azért meg kéne jelölni, hogy honnan van a pénz. Hát András, engem annyira érdekel, hogy ez az öt ez miből van. Ez hogy miből épült fel így egyik pillanatról a másikra. Hát félre raktak egy csomó pénzt, igen. Vannak ilyen nagylelkű üzletemberek, akik adnak arra, hogy te választás előtt egy évvel csináljál egy ilyen szerkesztőséget. Most elmentünk még egy Orbán mindig elviszik ilyen podcastekbe, hogy úgy tűnjön, mintha elmenne mindenhova, és így a bokrokból nőnek ki új podcastek, mert már nem tudnak új helyre vinni, ahol nem szerepelt, a Hontnál is kétszer volt, és akkor most elvitték valami hetekbe. Hetek, azt hiszem. Az van olyan, hogy hetek, de az régi. Biztos, hogyha Partizánba menne, az sokkal több embert érdekelne az Orbán Viktor. Ja, és nekem is visszaszóltam úgy, a Jól van ez így podcastben, ami ez itt, hello. Írástudatlanok interjúvolnak meg, beszédképteleneket olvasni nem tudok számára. Igen, bár hogyha már az írástudatlanokról ez beszélünk, oltás, akkor... Ez oltás, Ádám, ez oltás. De a műsort se tudja, ez műsort oltás. Is összekeveri. Hát... Figyelj ide, jó, bocsánat, igazad van, igen. Ez nem az a műsor, jó? De jó. Hogy érzed magad, milyen és ez neked, hogy így beoltott a Hont András? De én azt gondolom, hogy ha a Hont András beolt, az egy érdem, nem? Nem tudom. Én úgy vagyok ezzel, hogy ha a Hont András szépeket mondaná, sokkal jobban aggódnék, hogy akkor valamit rosszul csinálok. Igen. Bár tudom, hogy azért nagy elismerés lenne, mert egy nagy sikeres média terméket húzott fel egy hónap alatt a semmiből, és Orbán rögtön beült. Biztos tud valamit. Igen, és mondjuk írástudatlan, meg volt az a Frank Zappa idézet, az egyébként kurva jó a Frank Zappa idézet. Ahhoz, hogy egyáltalán interjú legyen, nem mondta. De ez nem a Frank Zappa idézet. Bár nem, csak ezt nekem mondta, bár igen. Nem mondtam, hogy interjú, oké. Okay. Olyannak kéne kérdezni, akit érdekel bármi a világból, egy olyat, akinek van bármi a fejében. Szóval engem nem érdekel semmi a világból, és a Magyar Péternek semmi nincs. Nem tisztem az Ádámot megvédeni, de kevés olyan ember van szerintem, akit ennyire sok dolog érdekel a világból, mint az Ádámot. Hát úgyhogy azért egy, nem akarsz a Hont Andrással beszélgetni. Elhívhatnád egy kávéra, megbeszélhetnétek a konfliktusokat. Amúgy az egy jó ötlet, de nem. Igen, figyelj, a Hont Andrásban az a geci durva egyébként még a többek között, hogy van egy ilyen honti tudathasadás, hogy egyrészt ilyen alávaló, undorító módon személyeskedik, tudod, hogy sejem majom, majd utána szeretnék vele egy interjút készíteni, sejem majom, utána kikéri magát, hogy... interjút szeretnék vele készíteni, sejem majom, BBC standardek szerint, sejem majom, nem jön el Hont Andráshoz Magyar Péter, mert ez egy gyáva, sejem majom, és így ez a csávó, hogy egyrészt celeb akar lenni, másrészt meg 10 karommal kapaszkodik az újságíró ilyen high intellektuál identitásban. De sikerül neki? Hát szerintem... És utána kikéri magát a sok sejem majom után, hogy továbbá ő, zárójel én, neked nem band. Ez de is egy tudod, szép mire mondat. Utal? Várj, az a lényeg, hogy, hogy ő hívták Hont a csaját a magyarnak, nem az Evelyn, melyike? Hanem a másik, a aki Varga a titkárnője. Nem, akkor a harmadik. Ili, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, nem követem, nem, ez arra utal, hogy amikor a valaki leicizte, akkor ő kikérte magának, hogy neked az én barátnőm az nem Ici, hanem nem tudom én milyen, azt hiszem Ilona. Hont úr. Te Hontúrnak szólítod? Ne, nem szólítom sehogy. Mesélj még nyugodtan. Nem tudok, mit mesélni. Mindegy. Amikor volt ez az interjúja az Orbánnal, akkor egyszer történt meg ez, hogy megcsináltam egy videót, megírtam, fölvettem, már elkezdtem vágni is, és azt éreztem, mint amikor egy ilyen kutyakaka előtt állsz az utcán, hogy ebbe tulajdonképpen így bele is léphetnék, de akkor utána így tudod, így a lépteim után bűzölög majd a levegő, vagy pedig inkább átléptem, és kidobtam a fenébe, és nem raktam ki, mert egyszerűen vannak ilyen szereplők, akiben így nem jó konfrontálódni vele, mert nem lesz belőle semmi konstruktív mondás, hanem ő örül annak valószínűleg, hogyha szó van róla. És most mennyit beszéltünk róla? Ja, menjünk tovább. Amúgy azt láttam, hogy azt hiszem a Lentula is egy csomó kommentet hagyott a videó alatt. Néha szokott. Nálad? Persze. Miket? Hát semmi szépen. Eladják magukat ilyen komoly felnőtt embernek, és utána úgy kommentelnek, mint valami idióta barom, hogy így nehéz utána, mint felnőtt komolyan vennem őket, ez nagyon fura számomra, ez egy nagyon ellentmond nekem. Jó, de hát a Magyar Péter is kommentel állandóan. Jó, de az nem olyan stílusban, mint ahogy nekem szoktak amúgy. Amúgy nem zavar, csak utána nehéz utána ilyen komoly felnőtt emberként gondolom nálam, amikor azt képzem, hogy így ötödik kommentet írja a videóm alatt, mint egy óvodás. Hogy jaj, te nagyon buta vagy, nagyon buta vagy. Engem az riviszt meg, hogy ilyenkor valószínűleg az egész napjuk rámegy arra, hogy ezeket nézegetik, hogy ki lájkolta, ki nem lájkolta, hány reakció van, mit válaszoltak, és így tudod, így bassza föl magát folyamatosan, így bizsereg az agya, nem egy jó tudatállapot. Nem. Ez az a baj, hogy kezdenek mostanában szerintem egyre többen megőrülni. Ugye a közéleti szereplők közül mindegyik oldalon egyébként, de amúgy megy ez az öt, ahogy nézem. Na. Azt néztem, hogy a Schiffer András is itt szakért, aki az egy másik tragikus sorsú ember szerintem. Hát igen, de azért ebből a brigádból még mindig ő a legértelmesebb hát, szerintem. Igen, de csak mondjuk a múltkor láttam egy olyat, hogy a valamelyik közszolgálati tévén ezzel a 3x3-as szarházival, a szuverenitásvédelmi hivatal vezetőjével arról értekezett, hogy a mély állam, az amerikai mély állam, az mindenről az amerikai mély állam tehet. És ezt ezzel a szuverenitásvédelmi faszopóval valami a Trump kormányzása kapcsán nézén magyarázták, mint hogyha a Trump az nem lenne a mély államnak a része. Na mindegy, szegény Schiffer András. Meg az elitnek a része. Igen, a Trump az nem az elit része. Igen, jó? Csak egy milliárdos felhőkarcolja van New York közepén, de mindegy. Továbbra is azt gondolom, hogy azért a Schiffer ebből a brigádból így magasan kiemelkedik intellektuálisan. Most az, hogy az vannak dolog, fasságai. Hogy, de nem az az lényeg, hogy egy ember intellektuálisan okosabb-e, hanem hogy ezt mire használja, és a Schiffer még nagyobb felelőssége van, hogy neki még van annyi esze, hogy tudhatná, hogy mit csinál. Figyelj, ő egy ellenzékkárosult, ő szerintem úgy van vele, hogyha neki nem sikerült, akkor senkinek ne sikerüljön. Vagy nem tudom, nekem az az attitűd jut mindig róla eszembe, hogy minél szarabb az ellenzéknek neki, ő annál jobban érzi magát. Ez itt van, hogy ez a videó, hogy szemünk előtt támad fel az új ellenzék. Ez is ilyen érdekes. Biztos lehet, hogy azt mondják, hogy nem, de azért érdekes, amikor az ellenzéket így próbálják általában a Fidesz közeli dolgok. Úgy sem, mint hogyha a DK az most nagyon releváns lenne, és akkor hát, ha még oda át tudnak csábítani szavazókat a Tiszától. Hát de ki van még az ellenzékben a DK-n kívül? A kutyák az ellenzéknek számít, vagy ott mi a mondás az új ellenzéknek? Én nem tudom, gondolom mindenki ellenzéknek számít. Aki nem ők. Igen. Aha. De a DK az biztos ellenzék amúgy. Bár meg a Kunhalmi Ágnes. Ő van még, aki... Ja, MSZP, igen, ő van még, az is épp aktív. Feltámad. Igen. Ha már DK, akkor ezt ide kötöm amúgy. Megvolt a DK-nak a nagy rendezvénye, bemutatta a képviselőjelöltjeit, és beszólogatott közben Magyar Péternek, ez volt a hétvégi programjuk. Elment a Telex, és akkor megkérdezte. De imádom ezeket a képeket, figyelj, ezeket érdemes megnézni, annyira cukik, mint hogyha egy ilyen Woody Allen filmben lennének a szereplők, nem? Úgy legszívesebben oda menné hozzájuk, és úgy megcirógatnám a szép dohányzott kis pofikájukat, hogy jaj, szegény kis Gyurcsány árvánk, jaj. Nagyon Gyurcsány árvák, igen. Hát figyelj, ez a Feri, ez olyan, mint a Broker Marcsi, nem? Hogy így az elején az egész város szerette és hitt neki, és aztán utána lelépett a picsába, ott hagyott mindenkit valami adóparadicsomba, hogy elszökött. Mert mint a Feri nem szökött el természetesen egy adóparadicsom, vagy hát erről nincsen tudásunk. De hogy így először ugye az országot baszta szét, utána a baloldalt baszta szét, utána a pártját baszta szét, aztán még szegény Klárát is ott hagyta a francba. Azt, nem egy pozitív azt jellem. Írni a... Ő is milyen jó arc. Ezek ilyen budai értelmiségieknek tűnnek amúgy. Igen. Szóval nem tudom, de hogy... Mi az a nyakába? Az a hívó, hogyha baj van, összeesen megnyomod, vagy mi? De nézd, ő is úristen, hát... Milyen aranyosak. Basszus, hát csak... ez csodálatos. Nézd meg, szépen fölöltözött. Na szóval azt írta a Telex, hogy kb. Mindenki nyugdíjas korú volt, azért az sem egy olyan jó jel szerintem egy pártnak, hogy mindenki nyugdíjas, aki rád szavaz, vagy akit meg tud szólítani. Kicsit úgy érzem, hogy a DK is most nem tudja, hogy mi legyen. A Feri nélkül kicsit tényleg elveszettek. Szerinted bejutnak? Szerintem nem. Most én is azt mondanám, hogy nem. De aztán meg ki tudja, hogy mi lesz, de szerintem nem. Kb. A Tiszán és a Fideszen kívül a Mi Hazánknak van esélye. Hmm. Valószínűleg ők bejutnak, és akkor majd koalícióba lesznek. De jó, akkor három jobboldali párt lesz a parlamentben. Akkor mégis csak menjen a DK-t szeretnél? Hát figyelj, én nem kedvelem a DK-t, de főleg a Gyurcsány miatt nem kedvelem a DK-t. Most amikről egyébként beszélnek, azoknak egy része szerintem egy baloldali ember számára, meg egy lipsi ember számára az még vállalható is lenne, de hát ez a Gyurcsány-Dobrev házaspár, ez teljesen kész, ez káó. Hát ezzel nem lehet, jó, ez, nem ez... lehet azonosulni, szerintem nem lenne baj egyébként, sőt, hát nagyon jó lenne, hogyha lenne egy baloldali, meg egy liberális párt is a parlamentben, de hát most látszik, hogy teljesen eldőlt az egész nem, a jobboldali irányába. Nehéz, szerintem a Fidesz azt mondja, hogy jobboldali, közben azért jó, de nem, jó, nem most minden... én nem erről beszélek, most de a Fidesz az már hazudott magáról. A Tisza még, a leg, hogy mondjam, amiatt, mert igaz, hogy Magyar Péter jobboldali, de valószínűleg nagyon sok lipsi veszik körül, szóval azt mondom, az még valamennyire egy... Hát most körülöttük van egy egy ilyen ellenzéki népfront, igen. És abban mindenki benne van a vonakárosultaktól, az ex-jobbikosoktól, a fulló egygés Valós Lipsitől kezdve mindenki, aki azt akarja, hogy az Orbán Viktorék bukjanak meg. De ez nem ideológiai alapú. Én meg politikailag vagyok naív, és azért még vágyom arra, hogy egyszer még én ezt megérem, igen, hogy lesz mondjuk a Magyarország gyűlésben egy liberális párt. Figyelj. Lemossuk a gyalázatot. Visszatér az SZDSZ. És igen, nem pont erre gondoltam, de ja, valami normálisabb lipsi párt az nem lehetne rossz. Egyébként azért vannak végtelenül nyomorult helyzetben, mert tizen akárhány éve azt magyarázza a DK, hogy aki nem a legerősebb ellenzéki pártra szavaz, az Orbán Viktorra szavaz. Most meg egy ilyen hirtelen csavarral azt próbálják elmondani, hogy aki a legerősebb ellenzéki pártra szavaz, az az Orbán mellett szavaz. Szóval ilyen teljes, tudod, amire eddig kondicionálták az ellenzéki szavazókat. Most már nem ők a legerősebb, így már nem. Hogy egy erős párt kell, az most, ja, nyomorúságos az egész. Az idő nem nekik dolgozik. Meg hát ahogy a Feri kilépett, figyelj, azért az tényleg egy gyász folyamat lehet itt ezeknek a szegény DK-soknak, hát így otthagyni őket. Hát ez olyan, mintha az Orbán egyszer csak azt mondaná, hogy csá, gyerekek, én írom a könyveimet anyám nevén, csináljatok, amit akartok az Anikóval. Én megnézném amúgy. Ja, hát mondjuk én is örülnék neki. Nem mondom, hogy a Ferit sajnálom, nem a Ferit sajnálom, hanem ezeket a nagyon cuki embereket, akik a szavazói. Szavazzanak már inkább valaki másra, ne? Amúgy azt páran azt mondták, hogy ha nem lenne DK, akkor leszavaznának a Tiszára. Várj, most azt mondtam, hogy ne a Tiszára szavazzanak, nem ezt akartam mire mondani. Akar, ne a mi hazánk? Igen, van, aki leszavazna, valaki azt mondta, hogy ha nem lenne ott a DK, akkor nem menne inkább szavazni. Szóval az annyira igen, nem de olyan is van, aki meg azt mondta, hogy ő akár leszavazna a Tiszára is, hogyha rákényszerülne. Hát igen, ebből látszik, hogy valószínűleg a DK nem biztos, hogy a kormányváltást fogja segíteni azzal, hogy elvisz 4%-ot mondjuk, vagy 3-at. De szerinted ebben mondjuk a Magyar Péternek nincsen felelőssége? Mármint arra gondolok, hogy ugye, hogyha a kutyák elindulnak, a DK is elindul, talán ők azok, akik még egy ilyen 2-3, akár 4%-ot is össze tudnának szedni, és hogyha ők nem jutnak be az országgyűlésbe, akkor az mondjuk, mit tudom én, ha mindegyik 4-4%-ot kapna, az 8%-nyi ellenzéki szavazat, ami megy a kukába. Az ami sok. Azért luxus. Iszonyus, az hatalmas luxus, de ugye mit tudsz csinálni, hiszen a magyar azt mondja, hogy ő senkivel, és nem azt mondom, hogy nem enged be a pártjába senkit, mert én azzal egyetértek, de hogy senkivel semmi fajta kompromisszum nem hozható, és ezáltal azért most mi lőjék magukat főbe, vagy vonuljanak vissza, mert Magyar Péter azt mondta? Nem, vagy... a Momentum meg tudta csinálni. Hát igen, de ugye az van, hogy a Momentum, amit csinált, az politikai szempontból egy nagyon durva önfeladás. Tehát én abban nem hiszek, hogy a Momentumból még lesz valami, vagy az mondjuk, mint egy ilyen főnix madár. Nem, azt egyáltalán nem gondolom, de mondjuk lesz egy 3 vagy 4%-nyi szavazója. Szerintem egy pártól nem lehet elvárni igen, azt, hogy... Igen, de annyi se lesz. Én ma a mostani választásról beszélek, igen. Amikor ez a 3-4% lehet, hogy baromi fontos lenne. De most például olyanokra gondolok, hogy... De csak ilyen teoretikus, de lehet, hogy ezen így, csak így flesselgetni szoktam. Jó, szóval nem biztos, csak hogy ez egy ilyen reális gondolat. Hát nem tudom, csak így most hangosan gondolkodva, például én egy olyat azért el tudok képzelni, hogy mondjuk a magyar megállapodik ezekkel a pártokkal, hogy az összes szavazójukat próbálják terelni a Tisza felé, ne induljanak el a választáson, hogyha megnyeri a Tisza a választást. Várjál már, ha Tisza megnyeri a választást, várjál már, mondtam, hogy én politikailag naív vagyok. Hogyha megnyeri a választást 2/3-dal, ír egy új választási törvényt, és kiírnak egy új választást, ami mondjuk arányos rendszerben megy, és ott már elindulhat mindenki. Nem? Ez ilyen nagyon... Szerintem nagyon, ez nem alapvetően elkezd a DK... Most ha le lesz váltva a Fidesz 2/3-dal, akkor itt most jönni fog megint egy ilyen nagyon hosszú 2/3-os utódlás. Hát reméltük az, hogyha nem csinálja meg, amit ígért, hogy a választási rendszer helyre rakása, az nem nincs a top ígérjéték között, de mondjuk, mondjuk probléma. Az, hogy 8 évbe, vagy 2 ciklusba maximalizálni, az nagyon gyorsan meg kell csinálni, mert nagyon sokan fel lesznek háborodva, köztük én is. De hogy a DK-val elkezd egyezkedni, akkor rögtön teletrombitálják azzal, hogy Gyurcsány, meg igazából ezzel, hogy igen, ez a régi igaz. Ellenzékkel szembe határozta magát, ez is egy nagy vonzereje nagyon sok ember számára, és sokkal többet veszíthet ezzel, mint amennyit hoz. Igen, de engem azért nagyon zavar ez a 2-3-4%-nyi kieső szavazat. Hát nem tudom, olyan helyzetben van az ellenzék, hogy ezt megengedheti hát magának, de persze jó, lehet, hogy ez egy ilyen járulékos veszteség, nem tudom. Mit tudsz csinálni? Mert nem csak a Fideszt akarja lecserélni, valamennyire az ellenzéket is. De hát azért azt nagyrészt sikerült. Igen, ilyenkor lehet az, hogy DK-s szavazó mondjuk elgondolkozhatna, hogy most mi a tét, és vajon egy kukába ment szavazat, vagy aki azt mondta, hogy ha nem lesz DK, inkább el sem megy szavazni, őt azért annyira nem szerinted zavarja az Orbán rendszer. Tényleg nem menne, igen, ezt akarom mondani, hogy ez mennyire zavarja az Orbán rendszer azt az embert, aki azt mondja, hogy ha nincs DK, akkor nem megyek el szavazni. Hát akkor az egy ilyen Gyurcsány ultra. Igen. Nem? Hát de el, mert elmegy a DK. De hát úgyis elmenne, szerintem azért jobban zavarja őket az Orbánon. Ezek ilyen nagy szavak, de én azt képzelem, hogy elmenne szavazni. Nehéz elképzelnem. Nincs DK, maradjon az Orbán. Igen, hát mert hát, ki majd, érti ezeket a DK-sokat, nem tudom. Eleve, aki még a mai napig DK-s. Dobrev is most a Magyar Péternek szolgott be, Magyar Péter szidja, Magyar Péterrel szemben határozza meg magát, miközben, hogy mondjam. Jó, de most mit csináljon? Hát értem, de hogy nem az Orbán Viktor. Ja, jó, de azért azt is szerintem. Igen. Jó, de most úgy fog tűnni, mintha én a DK-t védeném. Atya, úristen, Isten. Ne, de te nem, a DK nem. Apologita vagy. Eljutottál én. Jézus Isten, nem. Engem nem hagy nyugodni ez a több tízezer, vagy akár százezer szavazat, ami ezekkel a pártokkal. Nem, az idő az nem belhetetlen nekik játszik, se a DK-nak, se a kutyáknak, mert nem látom, hogy ők hogy új embereket tudnak megszólítani. Majd DK-nál kifejezetten azt látni, hogy már nem tudnak új embereket megszólítani. Valószínűleg elpártolni, vagy amikor ott vagy a szavazólapon, és tudod, hogy mi a tét, lehet, hogy ott hamarabb áthúzzák a Tiszára. Úgyhogy nem tudom, miben reménykednek amúgy. 1% fölti ár a támogatás, szóval igen, de lehet, hogy azért van a maguknak. Igen, de lehet, hogy azért van, abban reménykednek, hogy azért vannak olyan ellenzéki szavazók, akiknek mondjuk a Magyar Péter nem szimpatikus, tudom, hogy ezt számodra lehetetlen elképzelni, aki PR interjúkat gyárt ennek az arany embernek, de szerintem vannak sokan olyanok, akiknek ez nem annyira szimpi, ugye már átment a közbeszédbe is ez, hogy ez ilyen NER 2.0. Na jó, akkor erre hagyd mondjam, az, hogy szerintem én... Nem engedett, hogy végigmondjam a nagyon, nagyon velős gondolataimat, de mondjad, Ádám, te műsorod, én ezt teljesen megértem, hogy a Magyar Péter nem szimpi egy csomó embernek, csak az a baj, hogy azt érzem, az ilyen nagy eliten itt, vagy a nagy, az ilyen nagy gondolkozóktól, akik így húzzák a szájukat mindenre, és megértem, hogy Magyar Péter nem szimpi, de közben mi a másik oldal? A Fidesz, ami szétlopott, pedofil mentő, minden. Szóval olyan, mintha itt azt mondják, hogy itt egy kaja, hát ez egy sült hús, kicsit, hát lehet nem a te ízlésed, mert túl sós. Igen. És itt a másik egy rakás szar. Melyiket eszed meg, és akkor húzod a szádára, hogy ez egy kicsit sós, miközben a másik opció egy szar. Nem? És akkor ezt érzem ezekben a finnyáskodásokban. Én ezt teljes mértékben át tudom élni, Ádám, ezt a példádat. Majd. Én sem enném meg a szart. Akkor le kell nyomni a torkodon azt a sós dolgot, hogy ezt a szart végre eltakarítsuk az asztalról, aztán majd lehet gondolkozni. És most amúgy nagyon más opció nincsen, mint látjuk. Mi a másik opció? Nincs. Én is azt gondolom, hogy más opció itt nem nagyon van. Nehéz azt úgy csinálni, mint hogyha lenne, hogyha DK például egy opció lenne. Hát. Igen, meg hát azért azt ne felejtsük el azt az elmúlt 15 évet, hogy azért ott voltak. Én megnéztem a DK-nak, meg tudod nyitni azt a cikket, amiben a nevek vannak, hogy kik a jelöltjeik. Milyen nevek már, baszki? Arató Gergely, Ceglédi Csaba, Gréci Zsolt, Kálmán Olga, Kocsis Kék Olivió, Molnár Gyula, Vadai Ágnes, Varjú László, még ebből talán a Varjú László. Úgy érzed, hogy ezek miatt tudott a Magyar Péter felemelkedni, meg hát ez az ellenzék maga. Ez a brigád az, aminek nem sikerült. 15 évig, szorika, nem sikerült. Hú, de fölbasztam magam. Közben volt Pride is hétvégén Pécsen, ami elég egész erőszakos dolgok történtek ott, mert a újságírókra is támadtak, meg egy ellentüntetőre. Ezt nem is mutatjuk a videót, mert általában ilyenkor 18 pluszosát teszi a YouTube, hogyha bármilyen erőszakot lát. Olyan? Aha. Van ilyen vidid, amit felrehetett 18 pluszra? Van, pont a Tóth Jakab volt itt, és akkor valami antifás videót néztek, és akkor az 18 pluszos rakta, de hogy lehetünk képzelni, hogy valaki annyira frusztrált volt, hogy valaki az egyik zebrának költözött embert elkezdte ütögetni, meg rugdosni. Van, aki a kontrollnak a operatőrét csapta le. De várj, a zebrát, annak a nyomorult, szerintem azt annyit mutathatsz, hogy ezt a zebrát, igen, ezt a szerencsétlen állatot, az a faszi onnan hátulról valamelyik, kifutott egy ilyen 2 literes vagy 1,5 literes pillepalackkal, és a fejét a zebrának, de nem a nagy lufi fejet, hanem a benne levő emberét így elkezdte ütni. Igen, ez milyen szintű frusztráltság. Figyelj, ez elképesztő, hogy mi van. Elképesztő, hogy mi van. És tudod, mi a durva? Az, hogy ilyen őrültek, meg agresszív emberek, ezek mindig is voltak, meg mindig is lesznek. Inkább az a kérdés, vagy az az érdekes dolog, hogy az a közeg, amiből ő jön, az a politikai közeg, az hogyan reagál erre az erőszakra. És most nem az látszik, hogy az ilyen erőszakos cselekményektől elhatárolódnának ezek a közegek, és nem csak a jobb oldalról beszélek, hanem a bal oldalról is beszélek, hanem inkább az van, hogy még éjjenzik is, még van egy ilyen iszonyú káröröm például a Charlie Kirk halálánál, amikor lepufantják a csávót, és egy ilyen brutális káröröm tör ki az emberekből. Úgy szerintem annyit káröröm nem volt, iszonyú durva volt. Én abban az időben néztem elég sok külföldi, főleg amerikai portált, meg influencert, meg újságnak az oldalait, és brutális, ami a kommentmezőbe ment. Kb. Ez a megérdemelte, uszított, úgyhogy akkor. Ami tény, hogy uszított, meg tény, hogy nem volt egy finom ember, mondjuk így. Nem osztottad a nézeteit. Hát nem osztottam a nézeteit, finoman szólva se, de az, hogy valakit fejbe lőjenek, és ennek így legyen egy nagy bázisa, több tízezer, vagy több százezer ember, aki ennek örül, nekem azért ez egy ilyen, az a baj, hogy ebből nem tud más kijönni, mint polgárháború. Nem tud más lenni. Szerintem Magyarországon is azért elég közel vagyunk ehhez, hogy itt akár melyik fél nyer. Azért itt benne van a pakliba, hogy jöhet cudarvilág. Hát az biztos, hogy Budapest utcáin vagy óriási buli lesz, vagy óriási balhé. Azt érzem a választás után. De nem csak az ellenzék tud balhézni. Hát nem attól függően ki nyer, meg lesz, hogy ki balhézik, és meg lesz, hogy ki az, aki vagy ünnepel. Most a bocs, nem ezt akartam mondani, hogy nem csak az ellenzék tud balhézni, hanem hogy nem csak az ellenzéknek van utcára szólítható bázisa, hanem azért vannak ott fradi ultrák, meg vadhajtásos arcok. De nem tudom, hogy az ezért nem egy akkora tömeg, szerintem, mint látszott a budapesti Pride-on is, hogy ott álltak hatan, és akkor tartották a molinót. Hát meglátjuk, hát a tévészékház ostroma se volt egy nagy tömeg. Azóta egy kicsit változott valószínűleg. Aha, közhangulat. Meglátjuk, a közhangulat az mindenképpen, csak inkább ezekről az erőszakos jobbos arcokról beszélek, hogy abból mennyi van, azt nem tudom, majd a békemeneten meglátjuk, bár ott nagyon békések lesznek valószínűleg. Szinte hányan lesznek a békemeneten? Mindenkit felhoznak szerintem, mert ugye egyszerű lesz a békemenet, vagy egyszerre lesz? De hát a Tiszának is a rendezvény. Egyszerre, igen. Na az is egy érdekes. Én mindig úgy kézem, hogy egy közös helyre mennek két irányból, és akkor találkoznak. Nem. Szerintem ez már a gamer agyad, ami ilyenkor bekapcsolja két sereg egymásnak. Mindenkinek ott meg kell ölelni egy másik oldalon állott, és akkor elmondhatják, hogy és akkor kiáll együtt a Magyar Péter. Magyar Péter meg a Orbán kiáll a színpadról, hogy igen, vannak nézeteltéréseink, de nem kell, hogy utáljuk egymást, és meg tudjuk diskurálni normálisan is. Nem ez lesz? Jaj, de jó lenne. Annyira csodás lenne. Hát kurvára nem ez lesz. Hát nem ez lesz. Remélem, hogy azért a Duna elválasztja ezt a két tömeget, mert biztos nem, mert azért a rendőrök nem hülyék, hogy nem biztos, engedik hogy egymásnak őket. Nem, hát nem bántanák egymást. Azért biztos sok nyugdíjas lesz a békemenet. Azok meg nem erőszakosak. Nem, a nyugdíjasok mindig nagyon aranyosak és békések. Láttuk a videókban. Mindig azt várom az ilyen október 23-a meg március 15 után az ilyen videókat, hogy ki mit mond. Mindig van pár nagyon jó mondat. Jó kis aranyköpések vannak, igen. Igen, boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Hát mindig van valami fantasztikus. Szép. Szellemi színvonal is kitükröződik, sajnos. Majd meglátjuk, mi lesz. Mind a kettő szerintem most óriási erőt akar demonstrálni. De akkor sokan lesznek tehát szerinted? Most gondolod, hogy majd a március 15-én ott mindenki az összes faszát ki akarja rakni. Ott lesz a durulás. Uh-huh. Úgyhogy most mindenki készüljön. Mondjuk én pont nem szoktam itt lenni Budapesten, mert akkor túrázni megyünk mindig 23-án, de lehet, hogy nem is hiányzik nekem ez. De egyszer nagyon megnézném, azért biztos nagy buli. Biztos nagy buli, mondjuk szerintem pont az ilyen vonulások, amikor nagy tömeg van, akkor az lehet, hogy jobb a tévéből. Igen. Hát jobban, mint a foci meccs, nem? Nem, hát biztos, hogy azt is így jobban átlátod, hogy mi van. Hangulat van élőben, meg minden. Nem megyünk ki? Nem. Én egyedül nem megyek el, az biztos. Én félek. Én nekem az egyetlen fix programom az évben, karácsony meg ilyeneken kívül, október 23-án mindig túrázni megyünk. Ezzel nem nehezen engedek. Nem, miért akkor kell? Nekem nem jó. Miért akkor szervezni? Hát meg az ünnepnap, igen. Akkor pihenni akar az ember. Igen. Ezek meg nem, ez már gyerekkorom óta. Van vlog is róla, mindig megyünk október 23-ai túrára. Lehet, hogy aztán utána följövök, megnézem. De addigra remélem, már csak ölelkezni. Ja, ha még nem ég az egész. Közben volt még egy tüntetés hétvégén, a Kossuth téren, felszólaltak egy csomóan a Juhász Péter mellett. Nehéz volt ennek a tüntetésnek pontosan a identitását és a célját átlátnom, de akkor valamennyire Juhász Péter mellett a kormány ellen szólaltak föl. Nem tudom, hogy lehetek őszintén. Lehetsz őszinte, Ádám, ez jó. Az a közeg legfeljebb, mert ez inkább csak kérdéseim vannak, hogy fenyegetnek, hogy soha fognak. Többet nem néznek. Már piros a füled. Igen? Uh-huh. Félsz mi? Nem, félek. Félsz, hogy kimond az igazságot. igazság, mondja nyugodtan. Én nagyon értékem, hogy emberek ilyenet szerveznek, és kiállnak akár a hat házit is, aki minden héten csinálja, csak néha azt érzem, hogy nem látom, hogy ez a hatalmat, ez hol rendíti meg. Pontosan. És értem, hogy kell a kiállás, csak mindig azt keresem, hogy ennek mi a vége. Meg már néha nehéz követnem, hogy melyik tüntetés épp miről szól. Ezek a néha ilyen dalolászások, meg ilyenek, nekem nem az ízlésem. És valami töményebbre húznám amúgy ezeket a dolgokat. De attól még nyilván tök jó, hogy kiállnak az emberek. Csak így... Hogy azt érzed, hogy kezd inflálódni ezeknek a hatása? Hát így nehéz, amikor azt látom, vagy hogy... nem is a hatása, mert ugye hatása az tüntetésnek nem tudom, hogy mikor volt. Volt utoljára, milyen egyértelmű hatást váltott ki, de szerintem ezeknek nem is ez a célja. Én mostanában én is érzékelem azt, hogy, tehát, hogy most ez egy ilyen trendi dolog, hogy az ember kiáll, elmondja az utcán azt, hogy mit gondol, hogy a zenészek, művészek, közéleti szereplők kimennek, de szerintem itt azért az fontos, hogy ez ad egy identitást, ad egy ellenzéki identitást, mert eddig azt láttuk, hogy az Orbánék kimentek, békemeneteltek, ott volt mellettük az összes Bayer Zsolt, meg a többi tróger, akik a szellemi elitjüket képzik, de hát az mégiscsak egy erő, érted? Az mégiscsak egy tömb, és szerintem, hogyha azt látják az ellenzéki világban, hogy itt van egy értelmiségi réteg, van egy művész réteg, akik beleállnak a politikába, én azt gondolom, hogy azért az tud megerősítő hatással bírni, és azért ekkora tüntetések, mondjuk a tegnapi, az pont nem volt egy nagy tüntetés, de hát még mindig több ember volt kint, mint ami az új időszámítás előtti időszakban egy politikai párt össze tudott hozni, szóval meg a szolidaritás szerintem az fontos. Itt inkább igen, itt ilyen alapkoncepcióbeli problémák voltak szerintem ezzel, ez a Hunnia, Pannonia, megbékélésmenet Böjte atyával, meg Skrapski Fruzsinával, és abból lett egy ilyen Juhász Péter melletti kiállás. Nekem az volt egy picit ilyen zavaros, hogy a megbékélésből így egyik pillanatból a másikra átvált egy ilyen, hát nem a megbékélésre irányuló tüntetésre, de ugye ott volt ez a Látó János, aki ezt az egész Zsolt bácsi dolgot behozta a köztudatba. Jó beszédet mondani. Hát én nem tudom, hogy ez a Látó János, ez egyébként mennyire egy, nem tűnik egy teljesen komplett figurának. De persze az jogos kérdés, hogy attól, hogy valaki nem komplett, attól még hazudik-e. Mert ugye például a Lázár János az mindig ilyen slágfertig, és adja a tisztes polgár image-et, miközben folyamatosan hazudik, szóval azért az nem biztos, hogy valaki, aki kicsit bolond, az nem mondana igazat. Meg hát mondjuk tegyük fel azt, hogy a Fidesznek mindenben igaza van. Most ez csak egy játék, hogy? Egy játék, egy asszociációs játék, igen, ez egy játék lesz. Tegyük fel, hogy mindenben igazuk van. A Látó János egy bolond, a másik ember, aki az a intézetis dolgozó volt, hogy hívták? Aki az interjút adta, és abból robbant ki az, hogy több politikus érintett, nem emlékszem már a nevére. Ugye amint kiállt, azonnal lealkoholistázták, lekorruptazták. Tegyük föl, hogy ezek bolondok, alkoholisták, korrupt emberek. Oké. De hogy lehet az, hogy ezek a predátorok tizen akárhány éven keresztül ezekben az intézményekben tevékenykedni tudtak? Hogy lehet az, hogy ezek az eljárások, amiket a rendőrség indított, sorra dugába dőltek? Hogy lehet az, hogy ezek közül a gyermekvédelmi intézményekben dolgozó emberek közül rohadt sokat magas állami kitüntetéssel kitüntettek? Hogy lehet az, hogy amikor elítélték őket nagy nehezen, akkor kaptak, mit tudom én, pár hónap felfüggesztettet, meg pár százezer forint büntetést. Hogy lehet ez? Mert lehet, hogy a Látó János meg a többiek bolondok, de amit mondanak, az legalább egy magyarázat arra, ami történik, mert amit az Orbánék magyaráznak, az nyilvánvalóan hazugság. Hogy történhet ez meg? És hogyha nem mondanak semmit, hogyha nincsen semmi magyarázat, hanem így megy mindenkinek a lealkoholistázása, meg MI6 ügynökezése, meg ilyen nyilvánvaló fasságoknak a magyarázása, akkor bizony az emberek elkezdenek ezen gondolkozni, hogy mi történhetett. És erre nincsen magyarázat, miközben azért 15 év kétharmad után nagyon nehéz mondjuk a Magyar Péterre mutogatni ebben az ügyben. Hát azért megszokták próbálni. Megszokták próbálni, és hát valamiért nem sikerül. Valamiért ezt már nem szopják be az emberek. Persze azt is lehet mondani, hogy ez így van jól. Mi így akartuk. Ez is egy válasz, csak valamit mondjanak már. Ezen vagyok kiakadva, hogy ennyi lebukás, meg ennyi nyilvánvaló összeállás után még mindig megy ez a terelgetés. Nem tudok másra gondolni, mert hogy az emberi természetet, meg az Epstein ügyet ismerve, azért úgy tényleg fölmerül, nem kell Conteo hívőnek lenni ahhoz, hogy azt gondolhassam, hogy hát bizony itt magasrangú, vagy nagyhatalmú emberek védhetik ezeket az arcokat. Láttunk már ilyet, ja. Hát és igen, amikor úgy érzed, hogy el akarják kenni, akkor nehéz nem erre gondolni. Az ilyen tüntetésekkel kapcsolatban az merült fel bennem, szóval nem pathelyzet helyzete szerintem, mert hogyha van egy békés tüntetés, és mindenki hazamegy, akkor a kormány azt mondja, hogy jó, hát akkor levezették a feszültséget, az csá. Ha meg bármi balhé van, akkor meg utána erre mutogat majd az egész propaganda. Szóval így mit lehet csinálni, miközben látod, hogy azért, most nem akarom, hogy az legyen, de hogy nagyon sok helyen az Z-generáció az kezébe vette ezeket az ügyeket. Ott lehet, hogy rosszabb volt a helyzet Nepálban, most Marokkóban is ez megy, óriási nagy tüntetések vannak, amíg a Nepálban ugye egy hét alatt lecserélték az egész kormányt. Várj, Nepálban megtörtént az, hogy a gazdasági minisztert, azt hiszem, valamelyik minisztert elkezdték kergetni az emberek, levetkőztették, mint a trónok harcában a shame menet, és így végigkergették a városon, majd a folyóba menekült a faszi, és a folyó közepén állt pucéran. Erre vágysz, Ádám? Nem. Erre vágysz? Nem, csak valahogy azt érzem, hogy ez a két véglet, és nem tudom. Én azért megnéznék egy ilyet. A tévéből nézném meg ezt, ahonnan így jól lehet látni az egészet, de azért... Az embereknek a fasza ki van az elittel. Igen, de úgy érzem, hogy az akármi, kiírtak egy új választást, és... Hát igen, de az erőszakol, tehát hogy mondjam, itt két lehetőség van, vagy elmész tüntetni, majd békésen hazamész, vagy nem mész el tüntetni, vagy elmész ezek tüntetni. A rendszerek, és mint az Orbánék, hogy bassza meg, civilizált emberek vagyunk, mindenki békésen tüntessen, mert szét legyünk szedve, és igaz, csak ezt közben, ezt is a saját maguk előnyére fordítják. Szerintem és... ezt minden hatalom a saját előnyére fordítja, hogyha erőszakosan próbálják megdönteni. Hogyha ez egy valós hatalom lenne, akkor ugyanúgy viszonyulna a tüntetőkre. Nem hiszem, hogy ez ilyen Orbán specifikus dolog. Hát csak volt már itthon, 56-48 érdekes dolgok voltak itthon. Aztán milyen jó lett a vége mindegyiknek? Nem azt mondom, hogy jó lett a vége, csak úgy érzem, hogy a hatalom az a szemesebben ebben ezektől. De mit szeretnél? Nem tudom, hát valószínűleg most egy opció van megvárni áprilisig és megpróbálni ott, csak már nem tudom, hogy az Orbánék ezt közben is szétlopnak mindent, meg szétbasznak mindent, meg az a baj, hogy az ember próbál erkölcsileg normális ember maradni, de a Viktoréknak, az egész Fidesznek ezzel nem kell törődniük, ezzel nem szoktak. Az erkölcs, meg ilyenek az... Amúgy a Kern András az mekkora neres politikus lehetne, hogyha 20 évvel ezelőtt él, vagy 20 évvel fiatalabb, nem? Figyelj, ez a gátlástalanság. Ez sokat hozna a NER-ben. Miniszterelnök lehetne. Kern Andrást miniszterelnöknek. Ja, Istenem. Nem azt mondom, hogy ezt akarom, csak mindig én csak gondolkozom ezeken, hogy hol mi történik. Viszont nekünk szerencsére esélyünk van most fél év múlva leváltani a Fidesz, szóval ez nem biztos, hogy nem lenne jó valószínűleg erőszakkal ezt elcseszni. Úgyhogy, próbáljuk meg. Igen, úgyhogy mindenki nyugodjon le. De nyilván közben az a bajom, hogy közben meg a Fidesz minden ocsmány dolgot meg tud tenni. És meg is fog. Meg is teszi, és közben meg láthatóan borzalmas bűnök esnek ki, vagy sejlenek fel, ha nem is erről a mostaniról, de akkor a kegyelmi botrány kapcsán legkésőbb mindenki látta, és azokat meg hagyjuk így egy kicsit, hogy eltakarítsák a nyomokat, védjék magukat, nem történik semmi. Szóval igazából akik meg ebben érintettek, mondjuk a gyerekek, vagy a gyermekvédelem, ott nehéz azt mondani, hogy jó, még fél évig várjál, hát ha jobb lesz, és akkor így bazd meg, de hát 15 éve szar. Na mindegy, szóval így kicsit azt érzem, hogy így ebben a fél évben ilyen eszköztelen az ember, miközben megszívják ártatlanok emiatt. Igen, kicsit telhetne gyorsabban az idő, most ezt érzem. De egy jó hírt is rakjunk a végére. Na, melyiket? Hogy nehogy azt mondják, hogy nem mondtuk el, bár a jó hír annyira... Halleluja! Október 6-tól a vállalkozásoknak is lehetséges a fix 3%-os hitel. Értsd, a vállalkozások 150 milliót fölvetnek szabad felhasználásra, ha jól tudom. Ami azt jelenti magyarul, hogy felveszik majd a vállalkozások, berakják valamiben, ami többet hoz, mint 3%, és az kormánynak meg ki kell pótolni ezt is. Hát ez egy ilyen bűvészkedés. Hát egy bűvészkedés most, amit megint... Költségvetés szarhelyzetben van, egy összegben nem tudnak nagy juttatásokat adni, úgyhogy most kitalálják ezeket az a kedvezményes hiteleket, igen. És akkor majd a következő 10-20 évben kifizeti ezt a költségvetés. Bravo! Ja, hát nem mondom, hogy ez biztos jó hangzik. Ezek már minden mindegy. Ja, minden igen. Mindegy. Ez volt az első adásom. Jaj, hála az égnek, hogy vége. Holnap jobb lesz. Nagyon jó. Amúgy teljesen jó voltál szerintem. Holnap még jobb leszel? Sokkal jobb leszek holnap. Igen? Igen, már nem lesz bennem ez a pattogó feszültség. Nem, amúgy szerintem belejöttél amúgy hamar. Igen? Igen. Jaj, dicsérjél. Majd a kamerán kívül, jó? Jó. Majd elolvasom a kommenteket. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. Tudod, mit kell mondani? Mit? Hát kérdeznek, hogy és ti itt lesztek? Kitől? Jó, és ti itt lesztek.